Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kilku pseudokibiców zatrzymanych po bijatyce na autostradowej obwodnicy Wrocławia to chuligani związani z Legią i Widzewem. Zarzuty w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach usłyszał Paweł S., biznesmen zatrzymany w związku z wyprowadzeniem pieniędzy z rządowej agencji. Gruzińska opozycja przygotowała plan działania w związku z wynikiem wyborów parlamentarnych. Policja zatrzymała kilku pseudokibiców, którzy wieczorem brali udział w bójce pomiędzy sympatykami Widzewa Łódź i Legii Warszawa na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Konfrontacja dwóch grup spowodowała wstrzymanie ruchu na trasie. Jak przekazała policja, pseudokibice podróżowali autami osobowymi, a do bójki doszło na drodze. Policja zatrzymała w tej sprawie kilka osób. Nadal ustalane są okoliczności tego zdarzenia, podano. Jak przekazano, nikt z uczestników bójki nie odniósł obrażeń zagrażających życiu. Paweł S., założyciel marki Redis B., usłyszał zarzuty w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Podejrzany został namierzony w Dominikanie i w minionym tygodniu zatrzymany przez miejscowe organy ścigania. Był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jak powiedział prokurator Tomasz Tadla, podejrzanemu przedstawiono 3 zarzuty. Są to zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także w przypadku tego podejrzanego jest to zarzut prania brudnych pieniędzy. Przesłuchania w tej sprawie będą trwały jeszcze kilka dni. Prokuratura ma także niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do sądu o utrzymanie tymczasowego aresztu. O ochronie granic w praktyce mówią niemieckie media po wizycie minister spraw wewnętrznych w Polsce. Dużo można przeczytać i usłyszeć o propozycji Nancy Faeser zaangażowania na polsko-białoruskiej granicy sił Frontexu. Z Berlina Adam Górczewski. We Frankfurt Allgemeine Zeitung przed opisem wizyty szefowej niemieckiego MSW można znaleźć przypomnienie, że Polska ostro zareagowała na wrześniowe poszerzenie kontroli granicznych. Na Nysie Łużyckiej i Odrze nic się nie zmieniło, ale już wtedy m.in. premier Donald Tusk wskazywał, że lepiej byłoby bronić granic zewnętrznych niż odtwarzać te wewnątrz Unii Europejskiej. Przyjazd Nancy Faeser do Polski, w tym na samą granicę z Białorusią, ma wskazywać na chęć współpracy i rozwiania wątpliwości co do niemieckich intencji. Die Welt zaczyna swój artykuł od propozycji zaangażowania Frontexu i przytacza słowa ministry o tym, że w unijnej agencji sporo jest Niemców. Süddeutsche Zeitung jako tło podaje informacje o skutkach kontrowersyjnego wprowadzenia w połowie września wyrywkowych kontroli na wszystkich granicach Niemiec. Porównując 3 tygodnie przed i 3 tygodnie po wprowadzeniu zmian, liczba nielegalnych wjazdów spadła o 1/8. Z informacji Frontexu wynika z kolei, że pierwsze 9 miesięcy bieżącego roku przyniosło spadek nielegalnych przekroczeń zewnętrznych granic Unii o 42%. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Tysiące czujników dymu trafi do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Program jest skierowany do rodzin dotkniętych ubóstwem energetycznym, które ogrzewają domy m.in. drewnem. Najwięcej czujników dymu zostanie przekazanych do powiatu stargardzkiego. Niestety ta statystyka pokazuje, że jeśli dochodzi do zdarzeń, te zdarzenia są tragiczne, jeżeli chodzi o straty w mieniu, a także w życiu i zdrowiu. To działanie ma na celu wykrycie w jak najszybszym czasie zdarzenia pożarowego, zaalarmowanie mieszkańców, by mogli się ewakuować. Tłumaczył Mirosław Pender, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. W latach 2019-23 w Zachodniopomorskiem doszło do blisko 35 tysięcy pożarów. W ich wyniku zginęły 123 osoby, a prawie 800 zostało rannych. Jak zaznaczają strażacy, wielu tych tragedii można by było uniknąć, gdyby o niebezpieczeństwie powiadomiła czujka dymu. Gruzińska opozycja przygotowała plan działania w związku z wynikiem wyborów parlamentarnych i oskarżeniami o fałszerstwa wyborcze. 4 listopada w Tbilisi odbędzie się demonstracja, na której liderzy ugrupowań opozycyjnych ujawnią szczegóły planu. Oficjalnie wybory wygrała rządząca partia Gruzińskie Marzenie, ale wyników wyborów nie uznała prezydent kraju Salome Zurabiszwili oraz partie opozycyjne. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Liderka partii Silna Gruzja, Anna Dolidze, oświadczyła, że plan działania będzie opierał się na poszanowaniu prawa i pokojowych rozwiązaniach. Jednak jak dodała, działania będą stanowcze. To będzie nieustanna walka aż do zwycięstwa, podkreśliła liderka partii Jedność Ruch Narodowy Tina Bukuczawa. Opozycjonistka oznajmiła, że oprócz powtórzonych wyborów najważniejszym celem protestów będzie powrót Gruzji na drogę do eurointegracji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. W północnej połowie kraju miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum do 18 na południu. Nad morzem może pojawić się silny wiatr do 100 km na godzinę w porywach. Do rana na północy słabe opady deszczu, lokalnie w kotlinach górskich mgły. Na termometrach od 3 stopni na krańcach południowych, przez 10 na północy do 11 nad samym morzem. Autopromocja. Udowadniają, że w muzyce liczy się oryginalność, tworzenie nastroju i poszukiwanie piękna. Ostatnio sporo się u nich dzieje. W końcu po 16 latach nowy album. Intensywne trasy. Zapowiedź kolejnej płyty i emerytury. Słuchajmy ich, póki są. Zapraszamy na 4 godziny z The Cure w Trójce. Zaczynamy w piątek o 19:00. Ania Lalka, Jacek Hawryluk, Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Można jechać losowym autobusem i przez brudną szybę, zza zacieków i spalinowej szarości widzieć siebie i tych, co odeszli, w przypadkowych przechodniach, obsadzać ich w rolach i wysyłać do prawie istniejących miejsc, zakładów, romansów i rozstań. I równie szybko porzucać, tak żeby nie zdążyli się zorientować, że przez chwilę byli babcią Albiną, wujkiem wariatem, młodą prababcią Niną, Anką i mną, 20-letnim, wypełnionym marzeniami, które w większości się nie ziszczą, a te, które się spełnią, będą miały ostatecznie gorzki smak zmarzniętego owocu. To zresztą działa w obie strony. Gdy po środku przejścia dla pieszych nagle nie wiesz, dokąd i po co miałeś iść, to może ktoś właśnie obsadził w tobie na moment swojego zmarłego, swojego porzuconego, swojego odeszłego. Przystajesz wtedy na chwilę, potrząsasz głową, co to było? Głupstwo, zmęczenie, upał. Odprowadzając wzrokiem nieco podobnego do mnie chłopaka w dżinsach i koszulce, myślałem: zwalniam cię, już nie jesteś mną, już nic mojego nie musisz i nic mojego nie pragniesz. Popełniaj swoje błędy i gub się w swoich sprawach. Niech twoje cele cię mamią, są w tym tak samo dobre jak widma. I nie wysiadłem na Młocinach. Przyjemnie chłodne wnętrze autobusu i z powrotem prawie do centrum. Potem już w śliski upał na Srebrną, koło budynku, o którym nikt by nie powiedział, że przedwojenny. A to prawie ostatnia pokolejowa budowla tutaj. Otynkowana już kilka razy. Wiek ukrywa pod spodem i w łukach piwnic. Ale ja szedłem dalej, w cieniu nowych wieżowców, towarową do pańskiej. Po prawej miałem potężny wykop robotników, budowę i ostatki domu Słowa Polskiego. Szliśmy tędy z mamą, jeszcze za rękę, czyli pewnie w połowie lat 80. Co to jest? To dom Słowa Polskiego. Którego? Śmiech mamy, łagodny, z namysłem po brzegach, co odpowiedzieć. To tak się mówi, wszystkich słów, tu się drukuje książki, albumy. Ale dla dziecięcej wyobraźni było już za późno. Mijaliśmy wielki budynek i było w nim tysiące pokoi dla słów. Odświętne niemal, kolorowe, dla tych najprzyjaźniejszych. Mama, tata, urodziny, wakacje. I ciemne, prawie jak cele, dla przekleństw. Jego Warszawa, ta dawna i ta obecna, oglądana podczas niekończących się sierpniowych spacerów, wędrówek i przystanków w kawiarniach, bibliotekach, świątyniach, na cmentarzach, no i książki oraz miejskie ptaki, przez większość nielubiane, gołębie, kawki, wróble. Takim fragmentem zamykaliśmy wczoraj październikową lekturę nowej książki Pawła Sołtysa, czyli Pablo Pavo. Ani to krótka powieść, ani długie opowiadanie. Powiedział mi, że to nowela, takie trochę zapomniane słowo. I tak jego sierpień spotkał się u nas z listopadem. Za tydzień, może za dwa, to my spotkamy się z Pawłem Sołtysem, by porozmawiać. Tymczasem witamy w niechcianym przez nas miesiącu, bo jest on za bardzo, no to określenie pożyczyłam właśnie od Pawła Sołtysa. Musimy sobie jakoś z tym poradzić. A, zapraszamy. To świąteczne wydanie Trójki pod księżycem. otóż taki początek świątecznej nocy. Jan Jakub Orliński oraz Aleksander Dębicz, czyli nasz słynny kontratenor i świetny b-boy, oraz pianista. Intro z ich nowego albumu Let's Barok, Rock. Nadali panowie barokowi zupełnie nowe brzmienie, nowoczesne, ale oczywiście muzyka z naszego ulubionego cyklu Słowa, Słowa, Słowa także będzie nam towarzyszyła, tym razem całkowicie przygotowana przez Michała Żołądkowskiego. Nie tylko muzyka, również słowa, hasła przygotował on. A my to wraz ze mną Beata Wolska, jak miło, i Wojtek. Dobrze, niech będzie Wojtek dzisiaj. Wojtek Dorosz. No i będzie z nami gość. O, już jest. Powiem pani tylko zaraz. Bo tu tryb samolotowy muszę na chwilę wyłączyć, bo inaczej. Zaraz, niech sobie to wszystko ustawi. Nie, muszę ustawić telefon. Telefon, który u mnie by dzwonił bez przerwy. Dobrze. Dlaczego miałam spojrzeć panu w oczy? Czy nie mam słuchawki? Nie, ale jak pani założy słuchawki, to ja to powiem, bo to jest bardzo ważna rzecz. To się bardzo ludziom przyda i będą pani dziękować, że pani mnie o to zapytała, bo tego im nikt nie powie. Opowiem coś, co to zobaczy, proszę, pani, to będzie ciekawe. Ale jak się włączą dopiero? Już jesteśmy włączeni. No więc to, że proszę ludzi, żeby patrzyli prosto w obiektyw, polega to na tym, zrobiłem masę zresztą takich zdjęć, jedno z pierwszych takich zdjęć, w połowie lat 80. poznałem w Nowym Jorku Kapuścińskiego, który przyjechał na zjazd amerykańskiego open clubu. Chciałem zrobić coś takiego, że jak on przyjedzie, żeby do niego podejść i zacząć go fotografować i poprosić go o zdjęcia. Ale muszę powiedzieć, że wtedy nie wiedziałem, jak on wygląda. To była ciekawa sprawa. Zadzwoniłem do Warszawy z Nowego Jorku, te znajomego pytam i mówię, słuchaj, no nie mogę tutaj znaleźć niczego z nim, nie wiem, jak on wygląda. Rozpoznasz go, niewysoki, skromny facet. Tak mi powiedział, niewysoki, skromny. No i ja tam przychodzę i tak się rozglądam po tych wszystkich ludziach. Rozmawiają z sobą, bo to z całego świata przyjechali ludzie, dużo Amerykanów, bo to zjazd amerykańskiego open clubu, ale i światowego. No i jeden stoi z takim notesikiem, ja taki teraz się też nauczyłem od Kosińskiego i od niego, wszystko notuje. Stoi i coś notuje, taki facet. Tak mi pasuje. Podchodzę do niego i zaczynam po polsku. Dzień dobry, pan na pewno jest Kapuściński. Zgadł pan. Ja mówię, proszę pana, wyciągam aparat i robię. On ręką tak, nie ma takiej możliwości. Ja mówię, zaraz, o co tu chodzi? Nie ma takiej możliwości. I tak stoimy chwilę koło siebie. Pierwszy raz ktoś tak zareagował. Po chwili on mówi, a właściwie dlaczego nie? I zrobiłem mu serię zdjęć, właśnie takiego intensywnie patrzącego w obiektyw. On sam to robi, bo on był też fotografem. Wyszło niebywałe zdjęcie, muszę powiedzieć. To zdjęcie chyba na drugi czy trzeci dzień sprzedałem do takiego magazynu polskiego, który tam wychodził, Przegląd Polski, nowego dziennika, z którym potem współpracowałem. No i pamiętam, ci moi znajomi amerykańscy mówią, Czesław, przyjechałeś zrobić do Ameryki karierę, a ty puszczasz w jakiejś główienku polonijnym, daj spokój, co ty robisz? Ja mówię, no ale oni chcieli kupić i kupili. Co się okazało? Po kilku dniach dzwoni ta naczelna do mnie i mówi, proszę pana, jest taka sytuacja, największe wydawnictwo Random House zobaczyło to zdjęcie, chce, żeby pan koniecznie przyszedł z portfoliem, chcą wybrać sobie zdjęcia do książek. Kupili. Książka poszła. No i książkę, co ja w ubiegłym roku zrobiłem, to są nagrania sprzed kilkudziesięciu lat, które nagrywałem Kapuścińskiego. I właśnie on patrzył tak intensywnie w obiektyw, obcięte miał tutaj głowę od połowy. Ci zawistni wszyscy mówili, jak mogłeś obciąć mu głowę? A on się cieszył, mówi, łysą pałę u góry mi obciąłeś. Bardzo dobrze, wyglądam idealnie, zachwycony. To zdjęcie nas połączyło. Ale cały czas nie wiedziałem, dlaczego on po chwili zgodził się na to, żebym ja zrobił mu to zdjęcie. A najpierw powiedział nie. I w 89 roku miałem pierwszą taką dużą wystawę w Zachęcie indywidualną, twarzą w twarz, face to face się nazywała. Tam było kilkadziesiąt portretów najwybitniejszych ludzi. No, Trumpa już wtedy pokazywałem, innych, Kapuścińskiego. No i katalog był przygotowany i dwie osoby pisały wstęp do katalogu. Pisał właśnie, poprosiłem już wtedy Kapuścińskiego i Kosińskiego. I Kapuściński napisał właśnie o tej historii tego spotkania. Podchodzi do mnie facet, którego nie znam. Zaczyna mnie fotografować. Odmawiam, tak jak zawsze zresztą robię. ale patrzę i w jego oczach widzę, jak on już mnie ustawia. Zgadzam się. Ale teraz jeszcze z tym zdjęciem była taka historia, że miałem takie spotkanie właśnie w Nowym Jorku, tam związane z Kapuścińskim, i z tyłu za mną ten portret wisiał, który ponad 100 razy sprzedałem. Naprawdę. No i to spotkanie było w dwóch częściach. Przerwa była, potem były jakieś drinki, potem druga część. I po tej drugiej części podchodzi do mnie taki gość, który był na tym spotkaniu, i proszę pana, coś się wydarzyło w czasie tego spotkania. Pan siedział, za panem wisiał portret Kapuścińskiego. Tak. Najpierw siedziałem z lewej strony. Potem była przerwa, ktoś zajął moje miejsce, usiadłem z prawej. Niech pan sobie wyobrazi, Kapuściński cały czas na mnie patrzył. Co to jest? Ja mówię, no, wpadł mu pan w oko. Zacząłem się śmiać. A to jest właśnie patrzenie, czyli nie można się uwolnić od patrzenia, jak się patrzy w obiektyw. Zdjęcie idzie za oglądającym. Jeżeli chce się zrobić coś niesamowitego, prosta sprawa. No i spojrzałam w obiektyw, jak polecił mi mistrz. Kto? Jeszcze nie wiemy. No to dowiemy się za parę minut. A oto pierwsze słowo klucz tej nocy pierwszolistopadowej. Bliskość. Czyli zaczęliśmy, proszę państwa, ale wydało się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie wieczór, a nawet noc. To w Nowym Jorku, tak, tam jest po 19:00, czyli właśnie prawdziwy wieczór. jak każda metropolia, to prawda, pozwala zapomnieć przybywającym tam, że zapadły już potworne ciemności. Dlaczego? Dlatego, że no, to jest jedno z najbardziej rozświetlonych, potężnych miast świata. Nie jedyne. Jedynym natomiast gościem świątecznego wydania jest pan Czesław Czapliński. Przybył do Polski między innymi po to, by promować album pod tytułem Nowy Jork, 400 lat. W tym roku mija 400 lat, jak Anglicy kupili od Holendrów Nowy Amsterdam i nazwali Nowym Jorkiem. I z kolei 44 lata, jak ja fotografuję to miasto. W 79, dwa tygodnie po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II w Polsce, którą sfotografowałem, zrobiłem jedno z najbardziej sensacyjnych zdjęć. Nikt tego nie zrobił, mimo że miałem złą akredytację. Fotografuję i przyjeżdżam mniej więcej na pół roku, co roku. No bardzo to miłe, kiedy gość niezapytany o szczegóły odpowiada na pytania. Także bardzo panu dziękuję, ale jeszcze nie przypomniałam, bo nie wypada pana przedstawiać, ale nie przypomniałam, że jest pan światowej sławy fotografem, artystą, dziennikarzem, autorem filmów dokumentalnych, autorem książek. No właśnie, skoro już pojawiły się liczby, cyfry, to przypomnijmy, ile lat mieszka pan w Nowym Jorku? Wydaje mi się, że czwórki są tutaj symboliczne i no, symptomatyczne. 44 lata, a z kolei książka ta o Nowym Jorku jest 46. Ale muszę powiedzieć, że to wcale nie jest aż taki rekord, bo jak się spotykam z Adamem Bujakiem, fotografem papieża z Krakowa, to on mnie pyta często, ile już tych książek napisałeś. Ja mówię tam zawsze kilkadziesiąt, a ja mam ponad 100, także nie wpadajmy w szaleństwo. No tak, ale czwórka nadal jest zobowiązująca, pomijając tegoroczną datę, która już powolutku przechodzi do przeszłości, no bo za chwilę będzie piątka. Ale to będzie cały czas. 400 lat to będzie przez następnych parę lat. Nie boję się, wiem, że to będzie funkcjonować cudo, bo to jest miasto, które ludzie chcą przynajmniej raz w życiu zobaczyć. Aha. A ja wpadłem na taki pomysł, żeby to miasto pokazać jako cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. Znowu czwórka, tak, uwaga. Znowu czwórka. No, nie ale, mamy więcej. Tak, ale wybrałem po 25 zdjęć z każdego i tutaj są pokazane, czyli można obejrzeć. No dla przykładu, Wielkanoc, tak jak tutaj jest. Tu Wielkanoc, to są te procesje, są robione rzeczy. A co jest w Nowym Jorku? Ludzie przez rok, dwa, trzy lata przygotowują na głowę kapelusze, przychodzą na Piątą Aleję, stają przed katedrą Świętego Patryka i tak demonstrują swoje wielkanocne rzeczy. Mhm. Czy Halloween, który tutaj nie za bardzo jest obchodzony, a w Nowym Jorku idą parady, tysiące ludzi. Mhm. Tysiące ludzi. A pierwszą paradę jak zobaczyłem, to zwątpiłem. No po prostu mówię, jak ludziom się chce tak przebierać, robić to wszystko, wychodzić. No mają taką ideę fix niesamowitą. No ale to jest takie troszkę dziecięce podejście do sprawy. Lubić się zabawić. To jest poważna sprawa. Nie, to nie, ta nie tak... To nie jest zabawa? Nie, jest zabawa, ale powtarzam jeszcze raz, robią niebywałe rzeczy. Dużo prezydentów poprzebieranych bardzo często, których nie lubią albo ich przebierają i robią różne rzeczy. No dorośli, takie różne rzeczy. No. I to mężczyźni dorośli. No. Kobiety pana. Też, muszę powiedzieć. O, tutaj uśmiechnął się rozkosznie nasz gość. Powiedzmy, że ten Nowy Jork, czy album o Nowym Jorku, który jest pretekstem naszego spotkania, nie jest, właśnie nie musimy tego mówić, bo pan już wymienił kilku bohaterów, nie jest jedynym bohaterem pańskich prac fotograficznych, tudzież książek, no ale jest jubileusz, w związku z tym dzięki pana wizycie w Polsce i dzięki temu albumowi poniekąd włączamy się do obchodów tego jubileuszu, aczkolwiek jeżeli chodzi o precyzję, no to ten 624 rok to był początek no, tego nowego Amsterdamu, natomiast Nowy Jork pod tą nazwą, to miasto, ta metropolia, bo nie wiem, czy wypada mówić miasto nawet o Nowym Jorku, bo to cały świat. Pojawiło się dopiero 40 lat później. Czyli rzeczywiście mamy jeszcze 40 lat, żeby móc obchodzić prawdziwe 400-lecie Nowego Jorku pod tą nazwą, New York City. Te 400 lat, które się zaczęło i ono będzie, na pewno będzie trwało, bo tego się nie da tak przejść w łatwy sposób. No, ja powtarzam, no, w ubiegłym roku miałem wielką wystawę też właśnie Nowy Jork, 400 lat już w Alejach Ujazdowskich. To zrobiło Narodowe Archiwum Cyfrowe, gdzie ponad 1 000 000 moich zdjęć jest zdeponowane. Także wszystkim doradzam, że jak mają coś nadzwyczajnego, to żeby deponować w takim miejscu. Cały czas to są ich prawa, ale jest deponowany i gdzieś pozostanie, bo często bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy ginie. Ale też pochowane w galeriach, muzeach i tak dalej nie jest tak dostępne, banalna uwaga oczywiście, jak fakt, że można na płocie zobaczyć i to w powiększeniu. Ale powiem pani, ja współpracowałem przez wiele lat z łazienkami. Najpierw z profesorem Markiem Kwiatkowskim, potem z Tadeuszem Zielniewiczem, który przez kilka lat był dyrektorem łazienek. Robiłem tam spotkania. I zrobiliśmy 2 albo 3 galerie właśnie w łazienkach, w Alejach Ujazdowskich, tam przy Agricoli i w środku jeszcze. No i powiem pani taką sytuację, że też na samym początku to olbrzymie zdjęcia, 2-metrowe albo i większe można było wieszać. Teraz jest taka możliwość wydrukowania, że one mogą wisieć, woda może na nich spaść i ich nie uszkadza, bo to jest specjalny materiał, który powoduje, że nic się nie dzieje. Do muzeum trzeba wejść, tu wisi wszystko, olbrzymie, można chodzić koło tego, dzieci się przyklejają, no cudowne rzeczy. Oświetlone to jest światłem. I teraz była taka historia, że kilka największych firm było sponsorami łazienek. Czyli, no czyli i tak nie dalej. Możemy wymieniać. Tak, nie, nie, ale no obojętnie, ale mówię, te wielkie firmy. I te wielkie firmy w pewnym momencie do dyrektora przyszły i mówią, no finansujemy teraz te wystawy i to wszystko, co my z tego mamy. No i niech pan sobie wyobrazi, że zrobiliśmy takie badania, ile ludzi ogląda wystawę. Są takie instytucje, które wysyłają ludzi, siedzą przez 1 czy 2 tygodnie i zliczają ludzi. I w tych miesiącach, gdzie ludzie tam chodzą nieraz do godziny 2 albo 3 w nocy, bardzo często jak i za ręce się prowadzą, całują, oglądają to wszystko. Najprzyjemniej. Tak, no przyjemne rzeczy. Okazało się, że te galerie plenerowe zwiedza w ciągu miesiąca ponad 50 tysięcy. No to porównajmy to z oglądaniem wystaw w muzeum, to to wygrywa. Czyli opłaca się to finansować, bo jednak przy okazji tego na plakacie, na tym na dole są loga tych firm, których nie będę wymieniał, bo jeszcze staną na nogi. Wspaniale pan opowiada i właściwie myślę, że ja tutaj tylko przeszkadzam, no ale ambicja nie pozwala mi wycofać się ze swoimi pytaniami, tudzież z takim limitowaniem pańskich wypowiedzi. No właśnie, a zatem pan Czesław Czapliński jest z nami i pozostanie naszym jedynym gościem. Za to słów kluczy od świętnych mamy 4, jak zawsze. Oto rodzina, tak do niej bywa daleko, w tych dniach tak blisko. She was his for a price, but he said, leave me alone. I'm a family man, and my back is much worse than my bite. He said, leave me alone. I'm a family man. If you push me too far, I just might. We'll be right back. teraz zadam proste pytanie, ale ono nam też sporo wyjaśni. A więc proste pytanie brzmi, jak znalazł się pan w Nowym Jorku? To była sytuacja, która była bardzo przygotowywana. Zdecydowałem się na to, ponieważ ja studiowałem biologię, zajmowałem się ważkami, to jest raz, dwa. Ważkami, tak. I oprócz tego też fotografię. No i w pewnym momencie na takim spotkaniu fotograficznym w szkole filmowej w Łodzi, bo jestem z Łodzi, jeden z profesorów przyniósł taką grubą encyklopedię fotografii. I w tej encyklopedii zobaczyłem kilkudziesięciu najwybitniejszych po prostu fotografów. Karsz, Avedon, Newman, no wielkie postaci, które były w tym wszystkim. I tak się zastanawiam, mówię, przecież ja, jeżeli tu będę siedział, to ja ich nigdy nie poznam. Nie poznam świata, nie zobaczę niczego. Muszę coś zrobić. No i zorganizowałem taką sytuację, że wyjeżdżałem do Kanady z przesiadką w Nowym Jorku. Zgłosiłem wykład o ważkach, właśnie tam miałem wygłosić to, wysiadłem w Nowym Jorku i zostałem z taką premedytacją. Wziąłem sobie tyle pieniędzy, że mogłem tam rok pozostać. I planowałem rok pozostać, zrobić album, z dobrym sprzętem wyjechałem. No ale życie jest jak zwykle inne. Krążyłem po tej takiej najbardziej niesamowitej części Nowego Jorku, czyli 42 ulica. Tam są takie no, domy z chadzek różne, takie no, a to piękne. A dlatego ważne. Tak, i tam masę ludzi, turystów przychodzi, to wszystko. I niech sobie pani wyobrazi, nagle czuję na gardle nóż i trzech murzynów wyrywa mi sprzęt. Ja głupi jeszcze się bronię z tego wszystkiego. No przecież gdyby on pociągnął wtedy, dziś byśmy tu nie byli. Nie, to się odpływa. Do tego stopnia to był poważny napad, że mój mózg tak się wystraszył, że przewinęło mi się trójwymiarowo całe życie w głowie. W ułamku sekundy. Jestem spokojny. Wiem, że to, co mamy w głowie, gdzieś idzie. Absolutnie. No jak może być, że w jednym momencie, czy mózg czuje, że już odpływam i że wszystko, co do tej pory przeżyłem, przewija się w głowie. Jakby było więcej, to by więcej się przeżyło. Do tego momentu. Oni wyrwali mi ten sprzęt i uciekli. Poszedłem. Posterunek policji był niedaleko, łamaną angielszczyzną, mówię, że mnie napadli. No ale ten policjant mówi, ale żyjesz, wszystko jest w porządku, daj spokój. No tak, no bo przecież to raczej tam było dość normalne. No i zdecydowałem się, że następnego dnia poszedłem do sklepu i kupiłem sprzęt. Zostałem z małą ilością pieniędzy. Ja mówię, muszę coś zrobić, żeby mi starczyło na fotografowanie. No więc poszedłem do najlepszego studia i laboratorium w Nowym Jorku. Ja mówię, jak spaść, to z najwyższego konia. To już mówię, to już nie ma co. To było na 46 ulicy przy 5 Avenue. Niesamowite miejsce, grupa Magnum, taka słynna, inni tam wszyscy przychodzili. No jakoś się przebiłem tam przez tą recepcję do właściciela. Właściciel posadził mnie i pyta mnie, co potrafisz w fotografii? Ja mówię, wszystko. On zaczął się śmiać po prostu. No i tak się ze mnie śmieje, że ja wszystko powiedziałem. No, mówię, wszystko. No i bierze telefon i wykręca numer. Ktoś tam się zgłasza i mówi do słuchawki, Andrew, come here. No to ja sobie pomyślałem, Andrew, czyli Andrzej. Wiedziałem niestety to, że Polacy dla siebie za granicą nie są za bardzo przyjaźni. Czyli przeciwko sobie trochę występują, często sobie szkodzą. No i ten Andrew przychodzi, a on jeszcze się śmieje i mówi do niego, słuchaj, tu jest z twojego kraju człowiek, który przyszedł do mnie, chciałby pracować, pytam go, co potrafi, on mówi, że wszystko. I się śmieje. No a ten Andrew mówi, no ale ja bym na twoim miejscu tak się bardzo nie śmiał. I zobaczyłem takie zważenie w oczach tego właściciela i on mówi dalej, mówi, słuchaj, w Polsce jest inaczej. W Polsce nie jest tak jak tu, że ktoś sfotografuje, odda film, my wywołamy, zrobimy, opracujemy to wszystko, on potem dalej bierze. Tam człowiek musi robić wszystko sam. To tak zważyło tego właściciela, ta odpowiedź jedna genialna, która była, że ja w tym momencie zobaczyłem to w oczach jego i mówię, słuchaj, mogę pracować tydzień, miesiąc, nawet dwa, za darmo. Jeżeli ci wpadnę w oko, to dobrze, nie, to nie. Po tygodniu mnie przyjął. Po roku ja już zarobiłem pieniądze i wiedziałem, jak się w Nowym Jorku poruszać. Przychodzę do niego i mówię, słuchaj, minął rok. Tak. I chciałbym podwyżkę. Należy ci się. O jakiej podwyżce myślisz? Ja mówię, 50%. Jakbym ci dał 50%, on mówi, to po 2-3 latach byś więcej zarabiał niż ja. Więc mogę ci dać 10%, tak jak normalnie dajemy. Ja mi to dziękuję, bo ja przyszedłem, żeby się zwolnić właściwie, tylko żeby to ładnie wyglądało, żeby nie było tak, że nie przychodzę jednego dnia. No i tak się z nimi rozstałem. Taki był początek. A potem już tylko było lepiej, bo założyłem sobie zasadę, że będę fotografował najważniejszych ludzi. Dzięki moim układom, znajomości Kosińskiego i innych udało mi się dotrzeć do najważniejszych ludzi, a potem to już samo pracuje. To pan Czesław Czapliński, proszę państwa, to jeszcze nie koniec. No właśnie nie koniec, bo zaledwie za 21 we wszystkich świętych. O tym dniu zapewne będzie rozmawiał Marcin Witan od godziny 6 rano. No to domyślam się pora nocnych marków snu raczej, ale no tematy ze sfery sakrum także w Trójce pojawią się, na wszelki wypadek informuję. My właśnie gościmy pana Czesława, a przez cały dzień będziemy zapalali świeczki tym, którzy w kończącym się roku odeszli, głównie artystom. No i kolejne ważne słowo klucz u nas to płomień oraz piękny, piękny, skojarzony z nim przez Michała utwór. Na kiepskich zdjęciach okruchy dawnych dni, czyjaś twarz, zapomniana twarz, w pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech. Czyjaś twarz zapamiętana. Mijają dni, ludzie natury, rytm. Wciąż nowych masz przyjaciół, starych przykrył kurz. Ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi ten pierwszy dzień, najgorętszy z dni. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie. Ludzi dobrych i złych wciąż przynosi wiatr. Ludzi dobrych i złych wciąż zabiera mgła. I tylko ty masz tą niezwykłą moc, by zatrzymać ich, dać wieczność im. Pomyśl choć przez chwilę, podaruj uśmiech swój tym, których napotkałeś na jawie i wśród snów. A może ktoś skazany na samotność. Dziękuję, że wspomniał pan Jerzego Kosińskiego, wymienianego zresztą tutaj w tym albumie, który leży przede mną. Na wszelki wypadek raz jeszcze tytuł. Głosem pana tylko będzie podawany. Nowy Jork, 400 lat. Dziękuję. Wymieniany jest tutaj również cytowany. Niech to będzie przypis do tego, co pan wcześniej powiedział. Skąd bliskość panów między innymi? No wie pani, Kosiński, podobnie jak ja, urodził się w Łodzi. No tak. A historia nasza była taka, że w Nowym Jorku i w całej Ameryce najbardziej sławne takie sklepy z książkami, księgarnie, to były Barnes & Noble. Było ich wtedy ponad 5 tysięcy. Teraz jest chyba 500 tylko, no bo ludzie już w inny sposób kupują książki, sprzedaje się inaczej. Ale no są jeszcze. Bardzo lubiłem te księgarnie, bo one były, jakby to powiedzieć, takie, że można było przyjść, z półki sobie wybrać kilka książek, siadało się przy stoliku, zamawiało kawy, piło kawę, oglądało, potem wybierało, coś się kupowało. Każdy wychodził z paroma książkami. Tak było zawsze. No i w pewnym momencie podchodzę, jest Jerzy Kosiński, autor, i z tyłu pisze: urodzony w Łodzi, mieszka w Nowym Jorku. Ja mówię, Boże, to się wszystko ze mną zgadza. Jeżeli ja do niego nie dotrę, to ja się nie nadaję do tego miasta, no bo to przecież to nie może chyba tak być. No i poszedłem, tam jest taki Polski Instytut Naukowy, genialny zresztą, który przyznawał taką słynną nagrodę Jóźwikowskiego. To była taka nagroda, no, w latach 80. ja pamiętam, jak przyjechał Różewicz, on dostał tą nagrodę, $5,000. Tak, wtedy taki, bardzo cenna rzeczywiście. I taki szczęśliwy ten Różewicz, ja go fotografuję, ja mówię, dlaczego pan się tak cieszy? On mówi, proszę pana, wreszcie wrócę do Wrocławia i wykupię mieszkanie swoje. Biedaczysko, taki był, tak. No i w tym instytucie dali mi telefon i adres do Kosińskiego. On na 56. mieszkał. Znalazłem to i zadzwoniłem, bo wtedy zacząłem też przygotowywać taką wystawę i taki katalog chciałem zrobić najwybitniejszych Polaków w Nowym Jorku, ponieważ widziałem, że ci tacy ludzie z wojny już się bardzo postarzeli. Jeżeli ja tego nie zrobię, to oni poumierają i nikt nie będzie wiedział, jak oni wyglądają. To było niesamowite, ten Instytut Piłsudskiego, ten naukowy instytut, to wszystko, Gross, inni, wiele, wiele wybitnych ludzi. No dobrze. No i dzwonię do Kosińskiego, odbiera Kiki, czyli ta jego wtedy znajoma, on potem przed śmiercią była żoną jego. No ja mówię, że robię taki ten i chciałbym to sfotografować. A ona mówi, proszę zadzwonić co najmniej za pół roku, my teraz wyjeżdżamy do Szwajcarii na narty, nas nie ma. I położyła słuchawkę. No to ja mówię, muszę coś zrobić. Jak mogę obejść ją teraz? I wymyśliłem coś takiego, że napisałem list po polsku do Kosińskiego. W tych budynkach takich ekskluzywnych w Manhattanie na dole są tak zwani dormeni, czyli ludzie w takich pięknych ubraniach, którzy stoją, i jeżeli ktoś do tego domu przychodzi, jeżeli nie jest właścicielem, nie ma klucza, to musi się koło niego zatrzymać i powiedzieć, gdzie chce iść. Ten dormen dzwoni na górę i pyta, czy oni oczekują takiej i takiej osoby. Jak nie, no to go wyprowadza albo mówi, no niestety nie można. Ja sobie pomyślałem, że ten list zaniosę do tego dormena. Znam tam numery mieszkania, on chyba na 18 piętrze mieszkał, 18K, tak jak pamiętam, chyba to było. I zostawiłem to jemu. I teraz sobie pomyślałem tak, jak to będzie po polsku, to dormen zadzwoni do góry, do Kosińskiego, oni zejdą albo on im zaniesie. Kiki to na pewno złapie, żeby odciążyć jego pracę, otworzy, ale zobaczy, że po polsku nie przeczyta, to musi jemu dać. No dobrze, ja wracam do domu, ledwo wszedłem, Kosiński dzwoni. Proszę pana, dostałem ten list, to wszystko, no rewelacja, to wszystko. My wyjeżdżamy, ale jutro jakby pan przed południem na 15 minut wpadł, to rewelacja, żebym to zdjęcie mógł zrobić. No więc tak, wziąłem portfolio, pojechałem, zostałem cały dzień, tak się zaczęło. A potem już tylko było, kogo chciałem, Woneguta, Styrona, kogoś on łapał za telefon. No mało ludzi sobie też zdaje sprawę z tego wszystkiego, że wtedy, jak Kosiński popełnił swoje samobójstwo w 1991 roku, 3 maja, też niesamowita historia, to nakład jego książek przekraczał 70 milionów. 70 milionów. Ale, co ciekawe, ten malowany ptak, który wzbudził tyle sensacji i tyle zamieszania, wyszedł w Nowym Jorku w 1965 roku. Do końca lat 80., niech państwo wyobrazi, on nie był po polsku. Przyjeżdżali jakieś komuchy tutaj, czytali coś, pisali te bzdury potem, bo nie był przetłumaczony, tylko po angielsku czytali. I raz jechałem w połowie lat 80., 86 czy 7 do Polski, mówię, Jurek, słuchaj, mógłbym spróbować załatwić w jakimś wydawnictwie, żeby wreszcie ten ptak twój wyszedł. Znakomicie. Mówi, słuchaj, jesteśmy z Łodzi, jedź najlepiej do Łodzi. Jak będzie? Ja mówię tak, ja będę u mamy, to dobrze. No i pamiętam, że poszedłem do tego wydawnictwa łódzkiego, ale niestety ten prezes mi nie wpadł w oko, bo tak się podniecił, że krzyknął do mnie, żebym poczekał w gabinecie, wyskoczył i nagle tak marynarkę ma założoną, przylatuje, otwiera i wyjmuje pół litra. I ja mówię sobie, pomyślałem sobie, nie, nie, to on popija, to nic z tego nie będzie, ja mówię, muszę to jakoś inaczej zrobić. I miałem 48 godzin, a jeszcze przed tym zaprosiła mnie do siebie ta, co prowadziła Teleecho, Irena Dziedzic, ale to nie było Teleecho, tylko miała programy swoje. No i fantastycznie wypadła ta rozmowa ze mną, ona mówi, to proszę pana, to ja idę teraz się zmyć siebie, wrócę i pójdziemy na kolację. Ja mówię, Boże, taka dama mnie na kolację zaprasza. Tak, zaprasza, ale kto będzie płacił, to jeszcze nie wiadomo, czyli wiadomo, że już ja już wiedziałem. Dobrze. No i wraca ona. W Polsce mężczyźni przecież tylko. Tak, ona wraca. I tak wolno idzie i tak podchodzi do mnie i proszę pana, szłam wolno, bo tak patrzyłam w pana oczy. Pan ma jakiś wielki problem. No, ja wiem, czy prob wielki, ale obiecałem Kosińskiemu, że wydam mu w Łodzi tego... W jakiej Łodzi? W Warszawie. Ja mówię, jak w Warszawie? No w czytelniku. Ja mówię, tam nikt nie wchodzi, to przecież się nie wchodzi. Złapała tą torbę, wyciągnęła ten notes, dała mi numer prezesa. Mówi, jutro o 10:00 niech pan zadzwoni. Po naszej kolacji ja spróbuję go złapać. Może już chłopina pójdzie do łóżka. Mówi, to zadzwonię rano i powiem, żeby pana przyjął. Zadzwoniłem o 10:00, od razu mówi, żebym przyszedł. Podpisaliśmy umowę. Jeszcze Kosiński w końcu lat 80. przyjechał. Niech pan sobie wyobrazi. Na Wiejską tam wyszła ta książka. Ponad 5000 ludzi przyszło na samo to, jak wyszło. Cały nakład chyba został sprzedany od razu. Niesamowita rzecz po prostu. No trzeba mieć też szczęście, kontakty, pośredników. Ale chcieć zrobić, wie pani, chęć jakąś taką. Bo jak się coś chce zrobić, to się zrobi. No wie pani, ja tych wystaw, książek, jak się chce, to się zrobi. To się nazywa determinacja. Pan Czesław Czapliński za kilka minut ponownie, a to słowo odejście i dla niego piosenka z serialu Royst 97. Zatańcz ze mną jeszcze raz, otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie za oknem świt? Tak nam dobrze mogło być. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się w litości trwa. Gdy kiedyś odetchnę, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się w litości trwa. Gdy kiedyś odetchnę, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Zatem ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Tak jak wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Gdy ciebie zabraknie, oh, oh, oh. Teraz miałem też spotkanie z takimi starszymi ludźmi i z tym albumem w Grójcu. Niech Państwo, Grójec, no. Tam to połączenie mojej mamy, bo tam był jej dziadek i to wszystko, i tam w Grójcu, Grójecki Ośrodek Kultury ze starszymi ludźmi. I z tą dyrektorką tego ośrodka przyjechałem pół godziny wcześniej, dzień czy dwa dni temu, usiadłem i zaczynam jej o Kosińskim rozmawiać, że mam sztukę teatralną, która wyszła jako Przejścia nie ma. Ona mówi, my mamy teatr. Spróbujmy, może to się uda zrobić. No wie pani, okaże się, że było kilka czytań tej sztuki w różnych teatrach, nic z tego nie wyszło, a może oni zrobią i z tego zrobili film i pójdzie po Polsce i po świecie. No przecież to jest sensacyjne. No, po prapremierze w Grójcu bardzo to jest... Nie, no bo wie pani, bo chodzi o to, żeby to zrobić w całości. Niesamowite. I to z Pawłem Salą napisałem, bo spotkaliśmy się gdzieś na jakimś po prostu planie filmowym i o tym Kosińskim zaczęliśmy rozmawiać. I on do mnie wysyłał, ja do niego, pisaliśmy to i potem tak się okazało, wie pani, no, że ktoś tam miał jakiś dług w stosunku do mnie, bo użył moje zdjęcie. Ja mówię, słuchaj, to zamiast mi płacić, wydaj 1000 egzemplarzy takiej książki, ja ją przygotuję, zamiast mam wysyłać zeskanowany czy wydrukowany po prostu ten plan tego występu, to książkę będę wysyłał. Dodałem zdjęcie i wyszła z tego książka. A to jest sztuka. Przypominamy, że mamy bardzo specjalnego gościa w tę świąteczną noc. Oczywiście Państwo zauważyli, że te osoby, które wymienia pan Czesław Czapliński, przeważnie już są po drugiej stronie, a więc będziemy może je jutro wspominać. Zaduszki. Tak, tak, zaduszki to jutro. Będziemy z naszymi bliskimi, tymi, którzy, no tak, właśnie dowiedzieliśmy się, że wczoraj odszedł profesor Wiesław Łukaszewski, wspaniały psycholog, psychoterapeuta, częsty gość Darka Bugalskiego, a my bywaliśmy u niego z kolei w Sopocie. Tak. Nie ma już Pawła Chile, nie ma Jana AP. No. A do słowa bliskość Michał dobrał ten utwór zespołu Golden Live, 24.11.94. Zespół składał nim hołd ofiarom katastrofy pożaru w Stoczni Gdańskiej. Właśnie 24 listopada roku 94. To wydarzyło się, Beatko, podczas koncertu Golden Life, tak? Tak. To posłuchajmy. Gdy matka tuli w ramionach dziecko swe, jej miłość staje przeciw złym mocom. Tak ludzie modlą się o urodzajmy deszcz, jak ona czuwa nad nim nocą. Wyfruwa wreszcie z gniazda młody ptak, bo przywilejem jest młodości. Zabawa, radość, przyjaźń, a nie strach, bo młodość nie chce wiedzieć o tym, że życie choć piękne, tak kruche jest. Wystarczy jedna chwila, by zgasić je.